Słuchajcie, pamiętajcie, nie ufajcie znachorom. Znachor was doprowadzi do grobu. Tak poważnie istnieje na terenie Polski szajka znachorów, którzy chcą opanować ten biznes. Puszczają nam kawałki, które wdzierają się w mózg, powodując spustoszenie. Mostek przestaje funkcjonować.